Yeni gitagen selanemin uğrar.

gelir benden bizim. Ben kılıcını bir mentan sinasana feririn akırk mevlüt kintirden yudan sitas nesa evvel sita veran ayna cina idoma den sira sisera. Yeah.